umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się, dzień dobry. Jest ósma. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Nici z obiecanych oszczędności. Premier zapowiada, że prędko nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Strzały w Sosnowcu. Policjanci oddali je w stronę mężczyzny z maczetą. Trafił do szpitala, tam zmarł. Po południu mają być znane wyniki badań wody z wodociągu w Niedzice. Na razie nie nadaje się ona do picia. W ciągu najbliższych 2 lat nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, mówił o tym wieczorem w TVN24 premier Donald Tusk. Jak dodał, spełnienie tej obietnicy wyborczej nie będzie możliwe z powodu dużych wydatków na obronność. Skoro my wydajemy najwięcej w Europie na obronę, bo mamy realne zagrożenie, to tak, tych pieniędzy, które wydajemy na zbrojenia, na polską armię, na polskie bezpieczeństwo, jest dużo więcej niż zakładałem, że będziemy musieli wydać. Kiedy będziemy gotowi z projektem kwoty wolnej od podatku i z timingiem, to znaczy w jakim czasie, ile, dokładnie o tym poinformuję. Na pewno na rok 2026 tego nie będzie. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Koalicja Obywatelska obiecała podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Taki zapis znalazł się w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu. Nie żyje mężczyzna, który z maczetą poruszał się ulicą Mikołajczyka w Sosnowcu. Do zdarzenia doszło około 5 rano. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że był pobudzony. Wcześniej miał uszkodzić zaparkowane niedaleko samochody osobowe i miejski autobus. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, skierował swoją agresję wobec nich. Funkcjonariusze oddali strzały w kierunku napastnika. Trafił on do szpitala, gdzie zmarł. Woda w Niedzicy na Warmii i Mazurach i 6 innych miejscowościach nie nadaje się do picia. W wodociągu wykryto bakterie coli. Najbliższe godziny pokażą, czy to się zmieni, zapowiada burmistrz Niedzicy Jacek Kosmala. O godzinie 15 będziemy mieli wyniki próbek. Jeśli sanepid zdecyduje o tym, że woda w sieci nadaje się do spożycia, taki komunikat wydamy. Od wczoraj trwa płukanie sieci. Sanepid dmucha na zimne. W sieci hydranty są włączone na końcówkach miasta i w tych miejscowościach okalających Niedzicę. Chlorujemy. Nikt nie jest przygotowany na to, żeby w 12-tysięcznym mieście rozstawić pod każdy blok pojemniki. A w mieście podstawiono beczkowozy z wodą, pożyczone też z innych miejscowości. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę wzrosła do 6. Ranne zostały 52 osoby. A w nocy Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami i dronami. Najbardziej ucierpiały stołeczne rejony Sołomiański i Światoszyński. Na skutek nalotu został uszkodzony dziecięcy oddział szpitala, szkoła i wielopiętrowy budynek mieszkalny. Polacy kończą kilkumiesięczną misję Baltic Air Policing. Polega ona na patrolowaniu przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i w razie potrzeby przechwytywaniu oraz eskortowaniu obcych, głównie rosyjskich samolotów. W ostatnich miesiącach polski kontyngent stacjonował w bazie lotniczej w litewskich Szawlach. Do dyspozycji miał 4 myśliwce F-16, a cały skład liczył około 150 żołnierzy. Polaków wspierały siły rumuńskie. Dziś misję przejmują Węgrzy i Hiszpanie. Ci pierwsi będą korzystać z myśliwców Gripen, natomiast Hiszpanie będą używać samolotów Eurofighter Typhoon. Dla węgierskich sił powietrznych będzie to 4. udział w misji Baltic Air Policing, a dla Hiszpanów już 9. Nowe kontyngenty będą wspierane przez włoskie siły powietrzne, w estońskiej bazie Amarii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciły transport 16 milionów papierosów. Nie miały polskich znaków akcyzy. Towar był ukryty w naczepie ciężarówki zatrzymanej pod Warszawą, mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasiczyńska. Po przeszukaniu naczepy funkcjonariusze znaleźli ponad 16 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację, laptop, telefony komórkowe, jak i również pieczątkę firmową. 36-letni kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszał zarzuty przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów to ponad 14 milionów złotych. Dwie sceny, mała i duża, a na nich ponad 40 wykonawców. O 15 oficjalnie rozpocznie się 31 festiwal Poland Rock. Trzydniowa impreza odbędzie się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy gotowi, mówi szef i pomysłodawca festiwalu Jerzy Owsiak. Parkingi doskonale przygotowane. To jest to doświadczenie już 2 lat, po raz 3 jesteśmy ze sobą, czyli szukajcie takich właśnie napisów, oficjalny parking, ale to naprawdę ma ręce i nogi, nauczyliśmy się razem wszyscy tak to wszystko organizować, abyście wy także czuli się tutaj jak najlepiej. Wstęp na festiwal Poland Rock jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8, sport w trójce i ponownie Mateusz Foremniak. Montreal nie okazał się przyjazny dla naszych tenisistek, tylko Iga Świątek zrobiła co do niej należało. 6-3 i 6-1 odprawiając Chinkę Guo. W kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Niemką Ewą Lys. Kolejny, ale turniej mogą planować Magdaleny, Frank i Linette. Obydwie przegrały z niżej notowanymi przeciwniczkami. Frank 1-6 i 1-6 z Julią Starodubcewą, Linette 3-6, 6-4 i 4-6 z dopiero 386 w rankingu Anastazją Sewastową. Trochę się odzwyczailiśmy, ale jeszcze niedawno podobne wpadki zaliczały nasze kluby w europejskich pucharach. Dobrą passę podtrzymał wczoraj Lech Poznań, który w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wygrał na wyjeździe z islandzkim Breidablikiem 1-0. 7-1 w Poznaniu dało mistrzom Polski sporo swobody, o czym mówi bramkarz Lecha Bartosz Mrozek. Mecz generalnie myślę, że pod kontrolą, z pojedynczymi wyjątkami, ale najważniejsze jest to, że wygrywamy mecz, gdzieś tam te punkty do rankingu, nasz awans na początek do Ligi Konferencji i po prostu zwycięstwo, które daje pewność siebie. Liga Konferencji już jest, ale wszyscy marzą o Lidze Mistrzów. Kolejną przeszkodą mistrz Serbii Tvena Zvezda. A na drodze naszych siatkarzy do upragnionego medalu Ligi Narodów staną dzisiaj Japończycy. Tak naszych dzisiejszych przeciwników charakteryzuje rozgrywający Marcin Komenda. Jak to Japończycy? Bardzo dobrze technicznie, bardzo dobrze w obronie. Dobrze zorganizowany zespół, który ma właśnie w tych elementach swoje mocne strony. Natomiast my mamy mocne strony w innych kwestiach i mam nadzieję, że te nasze aspekty przezwyciężą tą siłę japońską. Na pewno dwa różne style gry i to będzie mecz niewątpliwie ciekawy. My też jesteśmy o tym przekonani, dlatego warto oglądać lub słuchać relacji od godziny 13. Godzinę później na trasę Tour de France Femmes wyruszą kolarki. Dzisiaj pierwszy prawdziwie górski etap, na którym liczymy na atak czwartej w generalce Katarzyny Niewiadomej Fini. I formę i dotychczasową jazdę chwali była kolarka Bogumiła Matusiak. Jedzie bardzo czujnie, bardzo w momentach takich, kiedy musi być w przodzie, jest w przodzie. Pilnuje tej czołówki, no i widać, że ma nogę. Zobaczymy to na większych górach. Oby już dzisiaj, finisz etapu Wąber około godziny 17.30. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, a silne burze możliwe głównie od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką i Mazowsze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk tych właśnie burzowych i silnych opadów 70%. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś znów odpoczywamy od upałów, od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 22 w centrum, do 25 w Bieszczadach. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W trójce. 2. 1. Zaczynamy dziś o 21. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. 8 minut po godzinie 8 w porannej trójce. Dziś święto skarbówki i Państwa doświadczenia. 2 dwójki, 7 trójek. Myślę, że jeżeli podatnicy będą płacili mniejsze podatki, to automatycznie urzędników będzie trzeba mniej. A urzędnicy skarbowi, którzy będą zagrożeni zwolnieniem z pracy, będą milsi i starali się utrzymać te firmy, żeby były i żeby płaciły podatki, żeby oni mieli z tego pensję. Taka zamiana. No dobrze, 2 dwójki, 7 trójek, już za chwilę rozmowa polityczna w trójce. Pretend it's not the end of the world. not the end of the world. Mam pomysł na ocieplenie Urzędu Skarbowego poprzez kota. Zawsze kot obecny w jakimkolwiek budynku użyteczności, takiej jak urząd, ociepla wizerunek, powoduje, że rozładowuje napięcia i jeżeli jest to kot dobrze traktowany, zadowolony, no to ten uśmiech kota się udziela. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, dzisiaj z nami w studiu jest Tomasz Piątek, pisarz, publicysta, człowiek, który tropi wpływy rosyjskie w Polsce od lat. Dzień dobry. Dzień dobry. ABW zatrzymała 27-letniego Kolumbijczyka podejrzanego o podpalenia w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo też w Czechach, jest aresztowany w Pradze. I tenże człowiek odpowiadał za część tej dywersji, która odbywa się w Polsce. Został zwerbowany przez wywiad rosyjski. Czy jak duża skala jest tego zjawiska? Działania tutaj właśnie różnego rodzaju dywersantów. Skala jest bardzo duża, sądząc z tego, co do nas dociera. Dowiadujemy się, odkąd PiS stracił władzę i partie demokratyczne, koalicja powiedzmy jakoś tam prozachodnia przejęła władzę, to dowiadujemy się o tym, że się tych ludzi łapie. I jakby wszyscy jesteśmy niezadowoleni z tego, co robią nasze służby i nie robią, no ale jednak tu trzeba uczciwie powiedzieć, że pewna zmiana na lepsze nastąpiła. Może się nie udaje zapobiegać tak do końca tym pożarom, ale przynajmniej sprawcy są wyłapywani. Ale mamy coraz więcej tych pożarów, tak. Bo chociażby ostatnie tygodnie to dwa pożary w metrze warszawskim, pożar w Ząbkach, gdzie spłonął blok mieszkalny. No a wcześniej jeszcze w innych miejscach płonęły domy, zajezdnie samochodowe fabryki. I tak dalej. Fabryki. I tu trzeba pamiętać, Marywilska, prawda, też. Tak. Tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Rosjanie bardzo lubią takie akcje, bo wiedzą, że kiedy wywołają 10 pożarów, to my będziemy myśleć, że zrobili ich 100. Bo zwykle obok tych pożarów, które oni robią, są też jakieś przypadkowe, ale my w pewnym momencie już wchodzimy na taki stopień paniki czy podejrzliwości, że wszystkie pożary zaczynamy przypisywać Rosjanom. No i oni są szczęśliwi, bo jakby ten wielki rosyjski niedźwiedź w naszej głowie staje się jeszcze większy i dlatego oni prawdopodobnie też nie są tak bardzo nieszczęśliwi, kiedy my tych podpalaczy łapiemy. bo w ten sposób osiągają ten efekt zastraszenia, kiedy my się dowiadujemy, że kolejny pożar został wywołany przez Rosjan, bo trzeba pamiętać, że w większości wypadków ci podpalacze to nie są oni nie są Jamesami Bondami, oni nie są wyszkolonymi agentami, których tam Rosjanie długo trenowali, władowali w nich dużo pieniędzy. To są przeważnie dywersanci jednorazowego użytku. No ten Kolumbijczyk, można powiedzieć, to jest sukces, bo on był taki trochę, nie powiem wyższy stopniem, ale na pewno bardziej profesjonalny, skoro nie udało mu się kilku podpaleń dokonać. Ale też to było, pozwolę sobie się wtrącić, też to było zrobione w taki sposób, że znaleziono faceta, człowieka, przepraszam, na przez Telegram, czyli przez taki internetowy komunikator. Poinstruowano go, jak przyrządzić koktajl Mołotowa, że później robi podpalenie, przysyła zdjęcia i te zdjęcia są publikowane przez rosyjskie media, jest z tego robiona propaganda. Więc to nie jest jakaś bardzo skomplikowana intryga służb. Nie, ale ten akurat był po prostu zdolniejszy, bo udało mu się to zrobić więcej niż raz. Natomiast większość z tych ludzi to są jacyś kompletni idioci, którzy są właśnie wyłapywani przez media społecznościowe albo przez komunikatory. Do takiego kogoś się zgłasza jakiś też dość niski rangą współpracownik GRU i mu mówi: ty słuchaj, podpal to i to, dostaniesz 1000 euro albo nawet 1000 złotych. I później się takich ludzi zostawia swojemu losowi. Natomiast organizacja, która za tym stoi, która wypracowała te metody, no ona jest już całkiem nieźle zorganizowana. To jest wszystko robione bardzo prosto, tak jak powiedziałaś, ale oni wiedzą, że mogą to robić w sposób prosty, bo w Polsce czują się bezkarni ci organizatorzy i nie tylko w Polsce, w innych krajach też nie jest najlepiej. Wiedzą, to znaczy, że nasze służby sobie z nimi nie radzą? Tak, bo nasze służby, i tu mówiąc nasze, mówię nie tylko polskie, nie działają w trybie wojennym po prostu. Natomiast bardzo, ja myślę, że... Ale my już jesteśmy na wojnie z Rosją? Otóż, hybrydowej? No jeżeli Rosja wysyła ludzi, żeby nam podpalali miasta, to jesteśmy na wojnie z Rosją. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to przyjęli do wiadomości. To jest robione w sposób prosty, łopatologiczny, prymitywny, ale dlatego, że Rosjanie mogą, a nie dlatego, że Rosjanie są głupi. Oni, Rosjanie są mądrzy i wiedzą, że mogą sobie na coś takiego pozwolić. Sama struktura, która stoi jakby na czele tego, no to była struktura dość wyrafinowana. Z nią się kontaktował między innymi Paweł Rubcow, czyli Pablo González, który był no szpiegiem już trochę z wyższej półki. Jak zatrzymany, wiemy, ale w ramach wymiany szpiegów, tak, odesłany z powrotem do Rosji. Tak, Rosjanie bardzo go sobie cenili, o ile wiemy. I ja myślę, no, że trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje. To konsekwencje muszą wyciągnąć politycy, dyplomaci. Tutaj myślę, że minister Sikorski dobrze robi, że pokazuje czasem pięść Rosjanom. I muszą też wyciągnąć konsekwencje sędziowie. Musimy jakby to powiedzieć, przyjąć wojenną interpretację prawa też. I nie tylko w kwestii tego, że będziemy surowo karać, ale też w kwestii tego, że będziemy dokładali wszelkich wysiłków, żeby tych ludzi ścigać. I to jest też odpowiedzialność policji, to jest odpowiedzialność służb specjalnych. Powiedziałeś o politykach, ale czy migracja jest dzisiaj też narzędziem tej wojny hybrydowej? To, co się dzieje na polsko-niemieckiej granicy, samozwańcze straże obrony granicy pana Roberta Bąkiewicza, który kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu, i cała taka narracja, że tutaj mamy jakieś hordy migrantów, które zagrażają Polkom, przyjadą tutaj, będą gwałcić, mordować. Czy tymczasem dane statystyczne temu przeczą? Ale również ci ludzie na granicy tam stojący, ci bojówkarze o tym wiedzą. Redaktor Arciszewski z Gońca tam pojechał i ich sfilmował, jak oni tam się śmieją i mówią: fajnie, fajnie, tylko żadnych migrantów nie ma, i rechoczą sobie wesoło. Oni doskonale o tym wiedzą, że trzeba wywołać histerię właśnie i ogłosić, że są umęczonymi obrońcami Polski. Czemu to służy? No służy temu, żeby nas odciąć od naszego najbliższego zachodniego sojusznika i żeby wmawiać ludziom, że zagrożenie jest na granicy niemieckiej, na granicy zachodniej, a nie na granicy wschodniej, gdzie jest realne zagrożenie, gdzie się dzieją rzeczy straszne, bo tam przeprowadzono bardzo wyrafinowaną operację. Tam się wysyła kobiety z dziećmi, żeby umierały na naszej granicy, przemieszane z bojówkarzami czeczeńskimi, którzy są agresorami i naprawdę zagrażają naszym pogranicznikom i żołnierzom. Więc stawia się w nas w takiej sytuacji, że musimy się bronić, a równocześnie można też nas oskarżać o cierpienia niewinnych osób, które są tam wplątane między tych bojówkarzy. Ale czy teraz ta granica, gdzie jest zapora, jest szczelniejsza niż była? No, nieporównanie. Jak Prawo i Sprawiedliwość postawiło tę zaporę? No, rząd mówi, że wtedy było 30% takiej szczelności, teraz jest 98%. Nie, to jest prawda akurat. Może tam, nie wiem, o parę procent podkoloryzowano te dane, odrobinę, ale jednak to jest prawda. Znaczy jest ogromna zmiana na lepsze. Jest ogromna zmiana na lepsze. I ja widziałem też filmy na przykład w tych sytuacjach, kiedy nasi żołnierze oddawali strzały i te strzały były usprawiedliwione. To znaczy ja jestem absolutnie, uważam, że bardzo źle robi rząd, że nie stara się oddzielić niewinnych ofiar na granicy od tych bojówkarzy i że tam giną ciągle jeszcze lub cierpią niewinne osoby też na tej granicy, oszukani uchodźcy, ale jednak tam jest realne zagrożenie dla życia i zdrowia naszych żołnierzy. To trzeba powiedzieć. I w tym momencie pan Bąkiewicz odciąga całą naszą uwagę i wmawia nam, że tu Niemcy nam zagrażają, czy że to Niemcy nam przysyłają imigrantów, chociaż robią to Rosjanie. A jeśli Niemcy kogoś nam odsyłają, no to tych imigrantów, których do Europy przemycił PiS za łapówki, nie? W ramach afery Wawrzyka. I tu, przyglądając się panu Bąkiewiczowi, no to trzeba powiedzieć, że ja nie będę się już dawał szczegóły. Pan Bąkiewicz ma powiązania ze Wschodem. Niektóre są pośrednie, ale jest jedno bardzo bezpośrednie. Jego córka, Blanka Bąkiewicz, ma posadę w antyzachodniej organizacji Citizen Go, która została stworzona za pieniądze Konstantina Małofiejewa, rosyjskiego oligarchy, który finansował też najazd zielonych ludzików na Ukrainę w 2014 roku. Bąkiewicz realizuje w Polsce interesy Rosji? Jak najbardziej. No, tak jak... Ale prezydent elekt Karol Nawrocki dziękował mu za te akcje na granicy, za to, że tak zorganizował straż. Prezydent Karol Nawrocki ma też liczne związki z bandytami powiązanymi z Rosją, takimi jak Olgierd L., król sutenerów z Trójmiasta, który, co ciekawe, mówimy o dywersantach, podpalenia, pobicia i tak dalej. No, Olgierd L. korzystał z tych samych dywersantów w swojej bandyckiej robocie, co GRU. Mają jakby, korzystają ze wspólnych fachowców. Sam Nawrocki ciągle nie wytłumaczył się, dlaczego w 2018 roku pojechał do Moskwy, gdzie spotkał się z Aleksandrem Szkolnikiem, no bardzo zaufanym człowiekiem Putina. Pan Szkolnik był założycielem komitetu wyborczego, który komitetu wyborczego Putina w fasadowych wyborach prezydenckich w Rosji i nawet płacił z własnych pieniędzy za wynajęcie siedziby dla tego komitetu, więc tu mówimy o jakby o człowieku, który... Ale Nawrocki, kiedy ten argument podróży jego w 2018 roku do Rosji się pojawił, mówił, ale ja jestem ścigany listem gończym przez ekipę Putina. No właśnie, pytamy, ja wielokrotnie pytałem publicznie i Rafał Trzaskowski o tym wspominał podczas kampanii wyborczej, co pan tam w tej Moskwie robił? O czym pan rozmawiał ze Szkolnikiem? A Nawrocki na te pytania nie odpowiada, tylko mówi, ja jestem ścigany. Bo na rok przed startem Nawrockiego w wyborach prezydenckich, kiedy w kuluarach już szeptano, że jest taki ciekawy kandydat i może pisowskich kuluarach, że można by go wystawić, to wtedy nagle Rosjanie wpisali Nawrockiego na listę osób ściganych za obrażanie Rosji, ponieważ on uczestniczył jako szef IPN-u w likwidacji jednego z pomników żołnierzy sowieckich w Polsce. I na tej liście jest kilkanaście tysięcy osób, czy nawet jeszcze więcej, bo ona rośnie. Rosjanie tam sobie ciągle kogoś wpisują. To nie jest żadne realne ściganie. Nie krążą za Nawrockim listy gończe po świecie. Ale wracając do tematu migracji, czy to jest temat, który, na którym może urosnąć Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość do tego stopnia, że stworzą po 2027 roku po wyborach koalicję? Rosną, rosną i od do tej koalicji to tam się wiele osób pali. W Konfederacji mówi się, że Przemysław Wipler nad tym ciężko pracuje. Sławomir Mentzen od czasu do czasu rytualnie obraża Jarosława Kaczyńskiego, ale sądzę, że Sławomir Mentzen bardzo chciałby wejść do rządu. Ale Sławomir Mentzen nie zgodził się na podpisanie postulatów Jarosława Kaczyńskiego, gdzie właśnie między innymi było jasne zadeklarowanie, że odcinamy się od Rosji, naszym głównym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. No i teraz zobaczmy, co z tym zrobi Jarosław Kaczyński. Zobaczmy, co z tym zrobi Jarosław Kaczyński, co z tym zrobi PiS. Przez najbliższe miesiące będziemy mogli się przekonać, czy w tym sporze są jakieś elementy prawdziwości, czy jest to kolejny teatr Jarosława Kaczyńskiego, który znakomitym aktorem jest, to trzeba mu przyznać. Ale kluczowe jest to tutaj, o co zapytałaś na początku, że tego wątku, że ludziom to się podoba, że ci, co krzyczą o hordach migrantów, rosną w siłę. Bo ludzie nie żyją rzeczywistością niestety już. Ci, co mieszkają przy tej granicy, widzą, że nie ma żadnych migrantów nadchodzących, żadnych hord nadchodzących z Niemiec. Ja nawet miałam kilka tygodni temu śniadanie w Trójce w sobotę, gdzie politycy prawicowi straszyli tym, co się dzieje na granicy. I w tym samym czasie dostawałam SMS-y od ludzi, którzy tam są, którzy pisali na stronę internetową albo na YouTubie, czy wysyłali SMS-y do wydawcy, że tam się nic nie dzieje, że właśnie stoją na granicy, nie ma w ogóle migrantów i że to wszystko to jest tylko kampania polityczna. Dokładnie tak, a jednak ludzie w to wierzą, bo media społecznościowe dają możliwość oszukiwania ludzi w sposób zupełnie oderwany od rzeczywistości. I tutaj stawiamy pauzę. Proszę Państwa, bardzo dziękuję słuchaczom Trójki, ale będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki kontynuować rozmowę. Tomasz Piątek z nami zostaje i będziemy rozmawiać o tym, jak się werbuje szpiegów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład platynowa lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę Państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę Państwa, co za super oferta. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Skrót serwisu Anna Zaleśna-Sewera. Skala działania dywersantów werbowanych przez rosyjski wywiad w Polsce jest bardzo duża. Tak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce dziennikarz śledczy Tomasz Piątek. Dowiadujemy się, odkąd PiS stracił władzę, o tym, że się tych ludzi łapie i jakby wszyscy jesteśmy niezadowoleni z tego, co robią nasze służby i nie robią, no ale jednak tu trzeba uczciwie powiedzieć, że pewna zmiana na lepsze nastąpiła. Może się nie udaje zapobiegać tak do końca tym pożarom, ale przynajmniej sprawcy są wyłapywani. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Zderzenie samochodu z pociągiem na Pomorzu przed 6 w Garczegorzu. Auto uderzyło w blok pociągu TLK relacji Kraków-Łeba. Ranne zostały 3 osoby podróżujące samochodem. Droga wojewódzka nr 214 w Garczegorzu jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Wartość tego kontraktu przekracza 100 milionów dolarów. O 10 zostanie podpisany aneks umowy na dostawę amerykańskich czołgów saperskich dla polskiego wojska. Umowa pochodzi ze stycznia 2023 roku i dotyczy zakupu czołgów Abrams, a aneks dostawy 25 pojazdów saperskich zbudowanych na podwoziach Abramsów. Pojazdy mają trafić do armii za 4 lata. Pogłębia się kryzys demograficzny we Francji. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej w ciągu jednego roku odnotowano tam więcej zgonów niż urodzeń. To pierwsze takie dane od 80 lat. Więcej informacji w Trójce o 9. To też za niecałe 28 minut. A w pogodzie dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Miejscami będzie przelotnie padał deszcz. Silne burze, uwaga, możliwe od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką, Mazowsze i Świętokrzyskie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70%. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz w górach porywisty. Dziś od 18 stopni na Pomorzu, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dziś święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb, urzędników skarbowych, urzędów kontroli skarbowej. Jakie są Państwa doświadczenia ze skarbówką? Ci pracownicy w ogóle nie są niżej mówili, po prostu całą otoczkę, że tak powiem, złej sławy skarbówki. Cała otoczka bierze się stąd, że te pieniądze są tam później źle wydawane. No i troszeczkę to jest zaskomplikowane, jeżeli chodzi o wpłaty do tej skarbówki. No i tyle. Sama instytucja jest niezwykle potrzebna, no bo z czegoś trzeba po prostu utrzymywać nasze państwo. Dziś w większości, jak słyszymy, dobre doświadczenia państwa, doświadczenia z Urzędem Skarbowym. 2 2 7 3 w tej sprawie, ale także w sprawie mniejszej gry. Przypomnę, 2 proste pytania. Proste jak proste, troszkę podchwytliwe, tak powiem. Ale wystarczy na nie odpowiedzieć, by zdecydować właśnie państwo. Głos decyduje, jaką piosenką zakończymy dzisiejsze wydanie porannego. Zapraszamy do Trójki. Mniejsza gra za chwilę, czekamy na państwa zgłoszenia. 2 2 7 3 You're getting closer. You're not a stranger. Państwa głosów okazuje się, że wcale Urząd Skarbowy nie ma tak złej prasy. Te doświadczenia, szczególnie ostatnich lat, nie są najgorsze, mówiąc delikatnie. Choć my dziś w Dniu Skarbówki staramy się wspólnie z Państwem jakoś ocieplić ten wizerunek. No, był pomysł od pana Rafała, by zrobić to sernikiem. Wcześniej także, by wprowadzić do takiego jednego, drugiego, trzeciego urzędu kota. A pan Marcin dodaje, sernik może być, ale ważne, żeby mieć na niego kwit. Jak wcześniej wspomniałem, no, sernik na zimno może niekoniecznie ocieplić. Może jakieś inne propozycje i Państwa doświadczenia. Powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo przyjazny pracownicy, urzędniczki, panie, które jeżeli są jakieś poważniejsze wątpliwości, zapraszają, gdzie jest rzeczowa rozmowa, gdzie podpowiadają, co zrobić, gdzie mają właśnie bardzo, bardzo dużą cierpliwość. To nie jest tak, że z dnia na dzień, że jakieś odsetki, że jakieś kary, czy coś takiego, absolutnie nie. Także muszę powiedzieć, że pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie to jest taka naprawdę instytucja, którą warto jako przykład pokazywać, takiego przyjaznego urzędu dla petenta. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie, w pozostałych również, przede wszystkim w sprawie mniejszej gry. Dwa pytania i do Państwa będzie należało decyzja, jakim utworem zakończymy dzisiejsze Zapraszamy. Zapraszamy! Płodzić Państwo o urzędnikach skarbówki się wypowiadają, to ja też tak się spoufam, ale jako, że przed chwileczką grupa Hej, to i także powitam naszych słuchaczy chcących wziąć udział w mniejszej grze. Pan Wiesław z Kowalewa jest z nami. Hej! Witam, dzień dobry, pozdrawiam panie trójkę serdecznie. Pana doświadczenia ze skarbówką, tak w trzech słowach? Wszystko jest w porządku. O, dobra, dobra. I uśmiech, dobrze, rozumiemy, rozumiemy. Pan Mateusz z Warszawy drugim zawodnikiem. Hej! Chociaż. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Momencik, panie Wiesławie. Jeszcze pana Mateusza powitam i też zapytam o doświadczenia ze skarbówką. Ogólnie pozytywne. Jestem przedsiębiorcą od kilku lat i nigdy nic się wielkiego nie wydarzyło. Dobra, no to tak ogólnie o szczegóły nie pytam. Panie Wiesławie, pan chciał dopowiedzieć. Chociaż? Chociaż kupiłem w kwietniu motocykl i niestety ten termin przeleciał mi miesiąca do Urzędu Skarbowego Zapłacenia Podatków. A, 2% z PTT, no tak. Tak, ale pani takim dobrym okiem swoim urzędniczym powiedziała, niech się pan nie martwi. Gdyby te oczy mogły. coś więcej. Super. Panowie, słyszę w dobrych nastrojach, jesteśmy gotowi. Zaczynamy? Zaczynamy. Tak. Mniejsza gra. Proste pytania. Kto odpowie na więcej niż konkurent, ten zwycięża i wybiera piosenkę, którą wszyscy usłyszymy na końcu dzisiejszego. Zapraszamy. Panie Wiesławie, pan jako pierwszy zgłosił się, więc będzie pierwszy odpowiadał. Zgadzamy się. Jesteśmy gotowi. Mamy prawie tam, powiedzmy, 3 sekundy. 3 sekundy i 30 sekundy na odpowiedź. Uwaga! O, mało. W kalendarzu 31 dzień lipca. Uwaga! 31 lipca, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, otwarto muzeum poświęcone zrywowi z 1944 roku. W którym roku to było? W którym roku otwarto muzeum Powstania Warszawskiego? W 2000. Ach, jajajaj. Chciałem podpowiedzieć, ale nie. To rok 2000. Czwarty, 21 lat kończy Muzeum Powstania Warszawskiego. No, nie udało się. Tak też myślałem. Ach, czasami za szybko. Panie Mateuszu, pytanie do pana. Ile szczytów liczy Korona Gór Polski? Korona Gór Polski, ile szczytów? No, można się pomylić o 5 szczytów. No, niech będzie. 23. Bingo! 28. Zmieścił się pan w tej granicy. Podejrzewam, że to było specjalnie, żeby te emocje tutaj w pozostałym nam również się udzieliły. Dobrze. Panie Wiesławie, drugie pytanie do pana. Jaka jest długość linii brzegowej polskiego Bałtyku? Długość linii brzegowej polskiego Bałtyku. No, można się pomylić o 70 kilometrów. No, 70. 900 kilometrów. Przestrzelone. 770. No nie dużo brakowało, naprawdę. Nie, się pan zmieścił w tej granicy błędu. Gratuluję zwycięzcy, pozdrawiam trójkę i do usłyszenia. Bardzo miło, panie Mateuszu, wygrywa pan. Fantastycznie, serdecznie gratulujemy. Fanfary dla pana i tak na prędce, bo za chwilę kolegium redakcyjne, to zwołałem kilka osób, żeby biły panu brawo. O, takie owacje. No, parę osób, jak pan słyszy. Super. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję. A za chwilkę niespodzianka dla wszystkich. To jeszcze proszę nie mówić, co to za nagranie, którym się pożegnamy przed godziną 9. Gratulujemy, pan Mateusz z Warszawy, dzisiejszym zwycięzcą mniejszej gry. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song. You Za 13 minut 9 wracamy do Urzędu Skarbowego. Jakie państwa wrażenia? Z żoną mieliśmy różne miejsca zamieszkania i tam były jakieś sprawy spadkowe i nie będę wymieniał miast, tylko w urzędzie A wkładałem wniosek, złożyłem opłatę skarbową i pani w czasie, kiedy wypełniałem ten wniosek, wydrukowała mi już to zaświadczenie. Jadąc do urzędu B, złożyłem wniosek, pani wzięła wniosek, uśmiechnęła się, rzuciła za siebie do kubeczkę i powiedziała: zapraszam za 7 dni roboczych. Nie otrzepało, mówię, tłumaczę sytuację, która była przed chwilą, że załatwiłem na poczekaniu, a pani mówi: no takie są procedury, nic nie zrobię, i dalej się działa z założonymi rękami. Jedno z moich ulubionych haseł takich zaklęć urzędniczych, no takie są procedury, ale jak pisze pan Paweł, niepostrzeżenie nastąpiła zmiana pokoleniowa i jakościowa i to widać, i to państwo także potwierdzają. Rzeczywiście zmieniło się dużo w jakości ich pracy i podejściu do klienta. Ja pozdrawiam serdecznie załogę Urzędu Skarbowego w Pile i dziękuję również za tą serdeczność, za profesjonalizm, za pomoc. Rzeczywiście starają się, pomagają. Naprawdę możemy dzisiaj mówić, że jest to przyjazny urząd. Mianowicie w Gliwicach nie da się powiedzieć absolutnie złego słowa o żadnym pracowniku Urzędu Skarbowego, ponieważ gdy moja firma była w tarapatach, to panie pracownice Urzędu Skarbowego były bardzo proaktywne w poszukiwaniu rozwiązania, podpowiadały mi, jakie napisać wnioski. I to samo w sumie też dotyczyło pracowników dublińskiego ZUS-u, bo tutaj panie też były bardzo pomocne. Także to, na co bardzo narzekamy, okazuje się, że jednak takie nie do końca jest i ja jestem akurat pracownikom ogromnie wdzięczny i zobowiązany. Troszkę odczarowujemy taki mit. No, jeśli chodzi o ZUS, to zupełnie inna para kaloszy. Dziś mówimy o skarbówce. Pan Mariusz napisał, wystarczy odwrócić proces transferu płatności. Kwoty należne skarbówka wypłaca nam, a nie my skarbówce. I to wystarczy. Po co kombinować z szarlotką, z sernikiem, z kotami, z nośnymi hasłami reklamowymi, czy z kampanią wizerunkową? Nic z tych rzeczy. To od pana Mariusza ze skrzynki mailowej. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka. Za 8 minut 9. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balurana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. Jeżeli chodzi o urzędy skarbowe, wystarczy, że nasze Ministerstwo Finansów obniży podatki i tak naprawdę urzędy skarbowe nie będą miały co nawet kontrolować, bo to będzie formalność. Nikt nie będzie kombinował. Jakie to proste, prawda? Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie pomysły dziś. No naprawdę mnóstwo takich, bym powiedział, inspirujących. No do usłyszenia jeszcze przed dziewiątą obiecana piosenka od zwycięzcy dzisiejszej mniejszej gry od pana Mateusza z Warszawy wprost z Australii z Spinifex Gamma.